hogy learanyom az éjszakok kincsetét. Szabad is te magadban, az oroszlán neki. Én leszek Tarzan, te a Jane. Régóta volt egy álom, hogy velem kuncuckolj az ágyon. Az erőkkel kiló gyémán se tonna pénz, csak mellettem legyél. Régóta volt egy álom, hogy velem kuncuckolj az ágyon. Nehéz kúj, mert ehhez nem kell néz, csak simulj rám és kész. A hálódban ragadtam rég, te vagy a pók és én a lét. Jól alakulhat a ma estém, csak gyere gyorsan, zúgj be.